Bueno, mira, lo que te quiero decir que ese ímpetu, esa emoción, uh-huh, non é consecuencia da investigación. É porque todo o que eu canto era como si nacer dentro de min. Eu canto o que me encanta, yeah, o que eu sinto, como si houbera escrito non sei cando nin donde, uh-huh, pero sinto que brota de min. É unha forma de facer meus os textos, os poemas que outros, uh-huh, que outros escribiron, ademais dos meus, uh-huh, porque un poeta é un home extraordinario que chega a expresar o que sinte un calquera, uh-huh, calquera que pasa pola rúa. Se a poesía chega nel, se ten unha resonancia, entón eso é o que vale. E cando é un cantor ou músico o que escoita, uh-huh, se sinte esa poesía, porque si, poesía boa hai moitísima, uh-huh, eu canto aquela coa que sintonizo, porque, uh-huh, porque bueno, echa así. De verdade que hasta falando contigo parece que sentimos algo de poesía. Escoita, Armando, Amancio. Amancio, Armando. Sí, vaya trigo que temos aquí. Armando y Amancio. Comentamos entre os dos. A verdade é que, Amancio, sempre te rodeas, ademais, cando estás interpretando, cando estás traballando, por exemplo, o último traballo que vin aí foi na Catedral de Santiago, sí, rodeado de grandes persoas, axudándote dun coro e ao mesmo, mm-hmm, dun chelo tamén extraordinario, non? Sí, sí. Bueno, en aquela ocasión, aí que por certo foi un recital inesquecible, inolvidable. Sí, sí, sí. Porque fora o cántico espiritual de San Juan de la Cruz, mm-hmm, que eu cantei con dúas escolanías, a escolanía, sí, os nenos cantores da Sinfónica de A Coruña e os nenos cantores da Catedral de Santiago, uh-huh, máis o violín e o violonchelo, sí, que me acompaño sempre que canto o cántico, uh-huh, e ali en Santiago, os Pés do Apóstol, uh-huh, os nenos aqueles que empezaron a estar cantando desde o pórtico de la, sí, gloria, sí, sí, madre mía, e acababa de ver na sacristía, uh-huh, o camerino, como dije eu, pregúntame, Odean, pregúntame que vas a cantar además de San Juan de la Cruz. Volvo a cantar algo de Rosalía e algunos dos poemas galegos que escribiu Federico García Lorca. Sí, sí. E me dice, anda, nos temos aquí no libro de visitas de peregrinos, temos a firma de Federico García Lorca. No me digas. Carai, ¿puedo ver? Ostras. O me dice, pero tens que ir a cantar. Digo, no, son 5 minutos, vamos a ver. E foi emocionante porque, claro, sí, era casi o mesmo día, o 26, sí, de outono, uh-huh, e con a dedicatoria que escribiu ali, claro, Federico, madre, eso foi moi moi emocionante. Sí, desde logo. En esta ocasión, este libremente tamén tes acompañamento ou somente será música, voz e guitarra? Ou solo con guitarra. Moi ben. Solo muy con bien. Guitarra, ¿no? Xa é suficiente. Ahora vou de un extremo a outro, ou con orquesta sinfónica, como orquesta de Bilbao, de Murcia, ou a RTV, uh-huh, o 80 voces de nenos, como acabamos de contar a propósito de Santiago, o solo con guitarra, sí, a esencia, sí, como salen así, como, sí, brotan as cancións, sí, claro, sí, pero pasando moitas horas que a guitarra aquí que a teño aquí a carón meu. A voz do paxaro solitario, non? Pájaro solitario, sí. Sí. Saber las 5 condiciones que decía San Juan de la Cruz del pájaro solitario. La primera, que vuela lo más alto. La segunda, que no tiene determinada color. La tercera, que no admite compañía ni aun de su misma naturaleza. La cuarta, que lleva el pico al aire. Y la quinta, que canta suavemente. Que encandila, tanto que fai cualquier persoa cando te escoito. Eu queria dicirlle unha cousa a Amancio, que na esta última vez que fun velo, nunha actuación que nos invitaron a ir a velo, e entón pois eu estaba sentado casi ao comenzo das filas, pero había unha señora que eu digo, esta señora dórmese, quédese dormida. E dicille a filla, mamá, que te dormes. Dice, ti cala a boquinha e deixame escuitalo, que a música é para escuitala, non prevela. Ah, oye, que razón ten. Moitas veces un pecha ser

Bueno, ahora está un poco triste, que está muy, muy, muy desangelado, bueno, porque sí, cuando de aquel había 300 rapacillos allí que estudiábamos, era la única forma de poder estudiar cuando los hijos de labradores, sí, dirás. Y, pero bueno, ahí están. Tengo un compañero de clase que está allí, Hermenegildo. ¿Mm? Un saludo desde aquí, desde estas ondas. Pues, de verdad, sí, mucho gusto dentro das ondas, muy bien. Amancio, que te desexamos te moitísimo éxito nese teu libremente que vas a facer o lunes, e que moitísimas gracias por atendernos, porque non todos os grandes artistas son capaces de chegarse, sí, tan fácilmente conosco. Exactamente, que están a os grandes artistas somos pequenos. Gracias, muchas gracias. Tú eres humilde. Bueno, vémonos un Apolo. Vale. De acordo. Ata luns por no teatro tanto. Apolo. Muy ben. Moitos éxitos. Moitos éxitos. Unha aperta. Gracias. Igualiño. Despedimos a Amancio coa propia música del, non? Eso. Vamos alá. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus sonhos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde me criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prados, ríos, arboredas, pinares que moi o vento, paxariños fiadores, casiña do meu contento, muiño dos castañares, noites claras de luar, campaniñas timbradoiras da igrexiña do lugar, amoriñas das silveiras que eu lle daba o meu amor, camiñiño santo milio, adiós para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nasci, deixo a aldea que conozco por un mundo que non vim, deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo en fin canto ben quero que pudera non deixar. Adiós, adiós, que me vou, herviñas do campo santo, donde meu pai se enterrou, herviñas que diquei tanto, terriña que nos criou. Xa se oyen lonxe, moi lonxe, as campanas do pomar, para min hai coitadiño nunca máis han de tocar. Xa se oyen lonxe, máis lonxe, cada bala da endolor, come sollo sin arrimo, miña terra, adiós, adiós, adiós, tamén, queridinha, adiós por sempre, quizáis, digo xeste adiós chorando denda beiriña do mar, non me olvides, queridinha, si morro de soidas, tantas leguas mar adentro, miña casiña, meu lar. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus sonhos, non sei cando nos veremos, non sei cando nos veremos. Ràdio Cornellà, 40 anys al teu costat.